Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Brat i asystent Elżbiety Bieńkowskiej zatrzymani przez CBA, grozi im do 15 lat więzienia. Jeszcze przez kilka godzin kolejarze będą naprawiać szkody spowodowane przez wichurę. W serwisie też relacja z najstarszego w Europie końskiego jarmarku w Skaryszewie koło Radomia. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób, które miały wyłudzić 2 miliony złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród nich jest Lech B., były asystent unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, a także, jak informuje Polska Agencja Prasowa, jej brat Jarosław M. Grupa przestępcza kierowana przez Lecha B. próbowała wyłudzić kolejne pieniądze, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Kolejnych 10 milionów złotych usiłowali wyłudzić od jednej z grup produkujących warzywa i owoce. Do samych zatrzymań doszło w Katowicach, Mysłowicach i Intychach. Zatrzymane osoby były zaskoczone naszą wizytą. Oprócz kradzieży pieniędzy z unijnych dotacji, mężczyźni mieli też wyłudzać kredyty oraz popełnić przestępstwa skarbowe i korupcyjne. Grozi im do 15 lat więzienia. Skutki wichur wciąż usuwają kolejarze. Z powodu zerwanej przez drzewa sieci trakcyjnej kursy niektórych pociągów zostały odwołane, inne są opóźnione. Najgorsza sytuacja jest na Śląsku i Dolnym Śląsku, mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Służby techniczne przywróciły już jazdę pociągów, między innymi na szlakach pomiędzy stacjami Czechowice Południowe, Bielsko-Biała, Katowice-Ligota, Mąkołowiec czy też Pruchna-Zebrzydowice. Kilkanaście załóg szybkiego usuwania usterek na bieżąco udrażnia przejazdy, między innymi na liniach pomiędzy Tychami a Kobiurem czy też Pszczyną a Radostowicami. Na niektórych trasach jeżdżą w zastępstwie autobusy. Nad ranem przywrócono połączenie Warszawy z Trójmiastem. Prace trwały prawie całą noc. Obecnie sytuacja na linii jest stabilna. Pociągi kursują już dwoma torami. Usuwanie innych utrudnień może potrwać jeszcze kilka godzin. 300 koni wystawiono na sprzedaż podczas wstępów, czyli najstarszego w Europie końskiego jarmarku. Impreza odbywa się w Skaryszewie koło Radomia. Targi organizuje samorząd, a nadzorują je służby weterynaryjne, policja i straż pożarna. Na miejscu jest Anna Orzeł. Powiedz, jak prezentuje się tegoroczny jarmark? No jest dość spokojnie i sytuacja wydaje się być pod kontrolą, zwłaszcza jeśli porównać ją na przykład do tej sprzed dekady. Chociaż oczywiście dochodzi do incydentów i zdarza się, że właściciel uderzy konia, a to nie powinno mieć miejsca oczywiście. Od lat do Skaryszewa przyjeżdżają przedstawiciele organizacji, które bronią praw zwierząt. Dzięki współpracy z organizatorami jarmarku udało się ustalić zasady, których przestrzeganie ma zapewnić koniom właściwy transport i traktowanie. I tak właśnie jest, zapewnia burmistrz Dariusz Piątek. Wstępy przebiegają bez zakłóceń, konie są w dobrej formie i generalnie przyjechały bardzo ładne okazy, ładnie zadbane i przygotowane do wystawy. A za moment rozpocznie się 6. ogólnopolski pokaz koni polskich zimnokrwistych. Mówiła Anna Orzeł, dziękujemy za relację. Dziś ostatni dzień uzgodnień negocjatorów z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii przed jutrzejszym głosowaniem nad umową brexitową w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa. Rozmowy do tej pory nie doprowadziły do przełamania impasu. Wielka Brytania domaga się zmian w umowie, 27 nie chce się na to zgodzić. Tak mówiła wczoraj francuska minister do spraw europejskich Nathalie Loiseau. Umowa, którą negocjowaliśmy przez prawie 2 lata, jest jedyną możliwą. To jest porozumienie wyważone, które zapewnia ochronę naszych interesów. Wiele wskazuje na to, że impasu nie uda się przełamać i jutro brytyjscy posłowie będą głosować nad tą samą umową, którą odrzucili w styczniu. Minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt przestrzegał wczoraj przed kolejnym odrzuceniem porozumienia, bo to może doprowadzić do rezygnacji z Brexitu. Mamy okazję do wyjścia z Unii 29 marca lub wkrótce później i jest bardzo ważne, byśmy z niej skorzystali, bo ludzie próbujący powstrzymać Brexit nabierają wiatru w żagle. Podobnie wypowiadała się w ubiegłym tygodniu premier Wielkiej Brytanii Theresa May, licząc na to, że wobec takiego zagrożenia posłowie zdecydują się jednak poprzeć umowę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale będą też rozpogodzenia. W całej Polsce przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie śnieg, na południu burze. I nadal silny wiatr osiągający 75 km na godzinę. Na termometrach od 3 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci.

sam na sam z Fenderem, Hypersonic Missiles. Sam Fender to nasza piosenka dnia. Pojawi się także w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL / Trójka. Obiecałem Państwu zaproszenia, to teraz będą zaproszenia na koncerty w trasie WW. 15 marca Łódź, Klub Wytwórnia, 16 marca Poznań, CK Zamek i 17 marca Gniezno, Klub Młyn. Proszę wybierać, Edyta przy telefonie 2 2 7 3. Z nowej płyty grupy WW Noc. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Si źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Nocą WW w trasie, 15 marca w Łodzi, 16 w Poznaniu, 17 w Gnieźnie. Mamy zaproszenia, Edyta przy telefonie 2 2 7 3. Prawie kwadrans po godzinie 11, no to teraz ten moment. Living Neverland, taki tytuł nosi film dokumentalny, o którym mówi teraz cały świat. Obejrzał go Jan Niebudek. Rzadko zdarza się w tej pracy czuć tak jak teraz. 4-godzinny film dokumentalny ogląda się bowiem z zaciśniętym gardłem i tak też później się o nim mówi, jak ja w tej chwili. Wade Robson i James Jimmy Safechuck. Dwie historie traum chłopców, dziś mężczyzn, którzy, jak mówią, byli molestowani przez króla popu Michaela Jacksona. Wszystko w tym filmie zaczyna się jak w bajce i też o wychodzeniu z tej bajki, a w zasadzie z koszmaru, opowiada Living Neverland. Na oczach widzów Wade i James, ich matki, partnerki, opowiadają widzom cały proces. Zaczyna się pod koniec lat 80. u szczytu popularności Jacksona. Trasa płyty Bad objeżdża świat. Wade świetnie tańczy, jest wielkim fanem Michaela. Rodzice chłopca dowiadują się, że mistrz zaprasza na scenę uzdolnionych młodych tancerzy podczas koncertów. A później to Wade wygra casting. Później będzie pierwsze spotkanie z Michaelem, oczarowanie, poczucie bycia blisko, niemalże Boga, a później zaproszenie, trasa, na którą pojedzie razem z mamą, ta jednak zawsze z niewiadomych powodów kwaterowana będzie w innym pokoju, często na innym piętrze. A później widzimy dorosłego mężczyznę, który ze łzami w oczach opowiada, czego doświadczył za zamkniętymi drzwiami pokoju hotelowego. Mówi, że zakochał się w Jacksonie, że nie wiedział, że to, co się wydarzyło, jest czymś złym. To Wade Robson będzie bronił Michaela Jacksona, kiedy to na początku lat 90. oskarżenia wysunie rodzina innego chłopca. Ta sprawa zakończy się wielomilionową zresztą ugodą. James Safechuck z kolei, który w ramach jednej z zabaw wymyślonych przez Jacksona jako 10-latek wziął z nim ślub, pokazuje widzom złoty pierścień, jaki miał otrzymać od króla popu. I tutaj ten wątek zakończę. Reżyser Living Neverland Dan Reed mówi tu głosami rozmówców, film nie ma narratora, o świecie, jaki ich zdaniem stworzył Jackson. Mówią o manipulacji psychiką chłopców, o dzwonkach, które uprzedzały Jacksona o tym, że ktoś się zbliża w jego wielkim domu, który zresztą film też pokazuje, o nauce szybkiego ubierania się. Oskarżają o to, że korzystał później z więzi, jaką z nimi zbudował, żeby bronić się w sądzie. To, co można po obejrzeniu Living Neverland powiedzieć kategorycznie i bez wątpienia, to, że na ekranie oglądamy dwóch mężczyzn, którzy przeszli przez traumę, a teraz wreszcie o niej mówią, nazywają, także dzięki kobietom, z którymi się związali. Ale pokazuje też matki, jak mogłam pozwolić, żeby mój syn spał z nim w jednym pokoju, mówi w filmie Joy Robson, przez lata bezkrytyczna, zapatrzona w Jacksona, zachwycona tym, że jej syn może być częścią czegoś wielkiego. I też patrząc szerzej, można potraktować ten film jako swoiste pożegnanie z niewinnością lat 90. Wiarą w to, że osoba publiczna, czy sława, majątek, talent wykluczają z zasady zło. Dziś przecież w czasach post-mitu wiemy już, że wcale nie musi tak być. Film oczywiście doczekał się już także krytyki. Jackson przecież nie może się bronić. Używane są argumenty o tym, że to atak na czarnych artystów. Tak samo broniono Billa Cosby'ego. Bratanek Michaela Jacksona zarzuca Wade'owi Robsonowi, że atakuje, bo nie dostał podobno pracy przy show Cirque du Soleil inspirowanym twórczością Jacksona. Zarzuca się też po prostu chęć zaistnienia i zarobienia pieniędzy. Wiele osób wierzy jednak obu mężczyznom w myśl zasady, że nigdy nie jest zbyt późno na rozliczenie się z traumą. BBC przestało przynajmniej na jakiś czas grać utwory króla popu. Podobne decyzje podjęły dyrekcje wielu stacji radiowych i telewizyjnych na całym świecie. Jan Niebudek. W sieci znaleźć już można głos rodziny Michaela Jacksona w jego obronie. Bohaterów filmu zaprosiła do swojego programu Ofra Winfrey. Już teraz Living Neverland jest jednym z najbardziej dyskutowanych filmów dokumentalnych ostatnich lat. We'll be right back. Miles Davis, Human Nature. No a teraz latające masło na kółkach. Love will heal the wings of a butterfly on a wheel. latające masło na kółku, czyli Butterfly on the Wheel. To ładne wspomnienie zespołu The Mission, rok 1990. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Przez cały weekend w Karkonoszach wiało i padało, ale też były kwiatki, czekoladki, prezenty, prezenciki, romantyczne kolacje, wspólny czas w rodzinie, gdzie mąż, partner przygotował niespodziankę, dziewczyńskie i babskie spotkanie, bo panie same też świętują swoją kobiecość i to mi się bardzo podoba. Ale dziś poniedziałek i do pracy. No nie każda ma wymarzoną, w której się spełnia i zarabia tyle, ile chce. U nas kobieta, która chce robić karierę i jednocześnie spełniać się w życiu prywatnym, na poważnie powinna wziąć sobie do serca to, że dbanie o własną regenerację, ćwiczenia fizyczne i zdrowe jedzenie są tak samo ważne jak kompetencja i angażowanie się w pracę. Wynika z raportu Praca, Moc, Energia w polskich firmach przygotowanego przez Human Power. Każda z nas dobrze wie, że niewyspana, zmęczona nic nowego nie wymyśli, ma mniej cierpliwości i wszystko ją irytuje, bo dbanie o siebie to nie tylko staranny makijaż i eleganckie ubrania w środku nerwy na spinki. Powoli do nas dociera, że mądre dbanie to uważność na własne potrzeby. Wtedy i pracuje się inaczej, a w konsekwencji człowieka docenią, pochwalą i nagrodzą. Kobiet o takich świadomości jest najmniej. Według typologii Human Power to kobieta superrakieta. Szczęśliwa, że robi to, co lubi. Jest dobrze zorganizowana, nie boi się wyzwań ani szefa. Jak skończy pracę, lubi się odprężyć, zrelaksować. Uważa, że rozwija się zawodowo i robi rzeczy ważne dla innych. Przerwa pracę, by rozprostować kości, a po pracy regularnie ćwiczy, wysypia się, je śniadanie i trzyma dietę. Ma równowagę między pracą a życiem prywatnym. Na drugim krańcu tego zestawienia jest kobieta nieustanna sztafeta. Długo siedzi w pracy, ale koncepcyjnie jest słaba, często rozkojarzona, a i da sobie wlepić dodatkowe zadania. W efekcie tego, co najważniejsze, dla niej nie zrobi. Czasem pracę zabiera do domu, ale to, że po pracy też myśli o pracy, to norma. Mało odpoczywa, za krótko śpi i nie rusza się. To wszystko odbija się na relacjach z bliskimi, nieustannie zmęczona. Czy jest jakiś złoty środek? Tak, to kobieta prawie żyleta. Choć nie jest idealną organizatorką ani twardą negocjatorką, potrafi ułożyć sobie i pracę, i relacje, a z pracy czerpie satysfakcję, no i sporo takich dobrych emocji. Jest optymistką, jest lubiana wśród innych pracowników i chwalona przez szefa. Choć życie prywatne ma nieuporządkowane, pilnuje granicy, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Lubi odpocząć, a pracę zostawia w pracy. Takich kobiet w polskich firmach jest najwięcej. Przeceniamy wagę logicznego myślenia i analizy. Tymczasem to kondycja psychofizyczna i przyjemne emocje, bodźce śrubują aktywność na maksa w pracy. No ale skąd te radosne bodźce wziąć? Dotarłam do fragmentów książki Przykazanie 104-letniego mędrca Andrija Worona na długie i radosne życie. Oto niektóre z nich. Naucz się widzieć wszystko wokół siebie i cieszyć się wszystkim. Trawą, drzewami, ptakami, zwierzętami, ziemią, niebem. Spójrz na nie życzliwymi oczami i uważnym sercem. A odkryjesz taką wiedzę, której nie znajdziesz w książkach. Zobaczysz w nich siebie, poskromionego i odnowionego. Weź za obyczaj, chociażby przez kilka minut, stanie boso na ziemi. Dawaj ciału ziemię, dopóki sama go nie bezwie. Szukaj możliwości przebywania przy wodzie. Ona zdejmuje zmęczenie, oczyści myśli. Pij czystą wodę, gdzie tylko można, nie czekając na pragnienie. To jest pierwsze lekarstwo. Nie pij słodkiej i słonej mineralnej wody butelkowanej. Jako pierwsze zjedzą wątrobę, a następnie zamurują naczynia. Codziennie na twoim stole powinny być warzywa, buraki. Nie ma na ziemi lepszego pożywienia. A potem fasola, dynia, jagody, marchew, pomidory, papryka, szpinak, sałata, jabłka, winorośl, śliwki. Mięso, jeśli chcesz, możesz jeść, ale rzadko. Dobrze jest w ciągu dnia zdrzemnąć się pół godziny na wznak, aby krew odświeżyła głowę i twarz. Niedobrze jest spać po jedzeniu, ponieważ krew staje się gęsta i tłuszcz osadza się na naczyniach. Mniej sieć, ale śpi dowoli. Kiedy na duszy jest źle, trzeba wiele chodzić. Najlepiej polem, lasem, nad wodą. Woda poniesie twój smutek, ale pamiętaj, najlepszym lekarstwem dla ciała i duszy jest post, modlitwa i praca fizyczna. Nie bądź prześmiewcą i żartownisiem, ale bądź wesoły. Kiedy serce wypełnione jest miłością, nie ma w nim miejsca na strach. Jakie to szczęście, że nie muszę być ani rakietą, ani sztafetą czy żyletą. Jakie zadziwiające, że te zalecenia sprzed 100 lat wciąż działają. Nadchodzi wiosna, warto coś zmienić, coś zrobić. Ja już zaczęłam kąpać się w zimnej wodzie. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Na pewno w Przesiece. A nie, tam jest bardzo zimna woda. Dzięki, Graszka, wszystkiego dobrego. Dobrze, że nie jestem kobietą, bo ten post mnie zaniepokoił. Za 26 minut południe. Só sofrimento, mas naquele olhar cheio de mágoa, morte crê tão cedo na felicidade. Gente tá afogada na solidão. Mas na embarcação que tá leva-nos vida, bom timone não tá seja pagueano na temporada, não tá reabela para não caperte na profundeza. Uma amargura, terra longe à vista e um doce promessa, mas que das fazer indiferença, um sonho nascer na porta de ilusão. Pas longe passé, une solution. Mais na rota certa de nos destinos, non t'a pas speranza, non brisa mansa e constante. Pinte vela, nos existência. E na paz leva-se-nos um horizonte de luz e bonança. Pinte vela nos existência. E na paz leva-se-nos um horizonte de luz e bonança. Cezaria i Kaja. O, jak dawno tego nie słyszeliśmy. To może jeszcze jeden duet. Miecz z kolegą z Portugalii. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytuł w ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida e há de ser vivida. Possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A onde a felicidade há de crescer. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Miecz i Paulinho. Kartka z kalendarza. Dzisiaj urodziny Katie Keyson, Bobiego McFerrina, ale także George'a Kuijmansa. To przesyłka z Holandii. I could bet on New Year's Eve he'd call me up at night. From the other side of the world, Ed was always there, all right. Ed's got the looks of a movie star. Ed's got the smile of a prince. He'd ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. Like a child with the wisdom truth, he's just a friend of mine. Has got the rings and the colors, has got the wind in his hair. He goes and riding with the brothers, he's got a fist in the air. Going to the summer at the festival, holding on real tight. On the back of a Harley, he took me for a ride in the sky. It's got the looks of a movie. star that's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. Będzie jeszcze kolejny odcinek powieści. A, to oczywiście zespół Golden Earring. Będzie jeszcze kolejny odcinek powieści Szymona Słomczyńskiego, MIM, ale my już teraz pożegnamy Państwa. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Łubi-dubi, miłego dnia. Powieść wielowątkowa, współczesna, realistyczna, dzieje się w Krakowie, Szczecinie, Łodzi, w Warszawie, w różnych innych miejscach. Jest to historia rodzinna, bardzo zawiła i mieszcząca też w sobie tajemnicę, która, mam nadzieję, okaże się wciągająca. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. MIM. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Jest za kwadrans ósma. Sekundnik płynie po tarczy delfinem. Ojciec, który nadal odbija się czasem w tym zegarku, zapytałby może, co ja tu robię. Ta rozmowa nie zapowiada się na coś, co mnie przybliży do biogramu w encyklopedii, za co się dostaje order i za co się zostaje zapamiętanym. Ale jej ojciec przecież zanika na tyle, że w tej chwili najpewniej myślę o nim tylko ja, nikt inny. Fragment 26. Dzwonek przy drzwiach gra Boże coś polskie, samą melodię, bez słów. Miśka ma znacznie bardziej perfidne poczucie humoru, niż by na to wskazywał jej ołowiany, mimo pozorów luzu, sposób bycia. A jednak, już myślałam, że nie przyjdziesz. Mówi, ale nie takim tonem, jakiego się zwykle używa, wypowiadając coś podobnego. Mówi ciężko, bez uśmiechu, bez śladu ulgi. Nie odpowiadam nic, poza dobry wieczór. Zapasy u Miśki są jak na wojnę i wcale bym się nie zdziwił, gdyby właśnie na wypadek tejże je gromadziła. I są to zapasy osobliwych rzeczy. Dziesiątki paczek owocowych cukierków, liczne kartony papierosów, cukier, ryż, makaron, wielolitrowe baniaki z wodą. Niby stara się to tak upychać, żeby nie było widać, ale mieszkanie nie jest na tyle duże, żeby ktokolwiek, kto tu wejdzie, nie zauważył, że coś jest, jakby to ona sama określiła, nie halo. Do tego mnóstwo książek, rażąco nieuporządkowanych. Trudno byłoby dla nich znaleźć wspólny mianownik. Są też nieotwarte pudła, kartony, kilka laptopów, aparaty, kamery. Niebywały rozgardiasz. Za to stół wielki, dębowy i krzesła wokół niego, a pod nim parkiet, wiodełkę na oko z egzotycznego drewna, płynnie przechodzący w terakotę. Kiedy się stoi przy wejściu, widać tylko to jedno pomieszczenie – 40-metrowy salon. A co to za salon? Bez obrazów i sztychów. Babciu, przestań się przypominać. Z wnęką na szafki, mikrofalówkę, zmywarkę. Kuchenka jest zakryta, a na niej piętrzą się kawy, czekolady, yerby i herbaty. Wszystko tutaj kontrastuje z mieszkaniem Daniela, w którym mnie przyjął, kiedy przyjechałem do Warszawy, jak tak wielu przede mną, za chlebem. Tu się uśmiecham autoszyderczy, bo przecież chleba mi nie brakowało, ale igrzyska. Mieszka w Śródmieściu, na najwyższym piętrze apartamentowca. Z tarasu widać Pałac Kultury. Miśka siadła naprzeciwko. Może nie jest wcale taka pewna siebie, jakby się wydawało. Choć jest moją, było nie było szefową, jest na swoim terenie. Czym jest dla ciebie Polska? Pyta ni stąd, ni zowąd. Abstrakcją, odpowiadam machinalnie i dodaję po chwili... Ale nie wątpię, że dla wielu ludzi jest to abstrakcja, którą, jak sądzą, ktoś ich przebudł. Zatem jest dojmującą abstrakcją. Bólem fantomowym, czy też raczej fantomową przyczyną rzeczywiście odczuwanego bólu. A dziennikarstwo? To wasze? Opisem tej abstrakcji, mającym wywołać w odbiorcy jak najniższe uczucia, takie jak mściwość, rewanżyzm, wściekłość i rozpacz. Myślisz, że jesteś taki mądry? Mądrzejszy niż inni? Że więcej widzisz? Oświeć mnie. O co nam chodzi w mimie? No właśnie, o co wam chodzi w mimie? Nie bądź bezczelny. O Polskę nam chodzi. A Polska nie jest żadną abstrakcją. To miliony żywych ludzi, za których odpowiadamy. Ty też, skoro tu robisz. Tym ludziom się należy prawda o tych, którzy nimi rządzą. I o tych, którzy do tego doprowadzili. Milczę. Więc dodaję, nadal bez uśmiechu. Ty nawet seriali nie oglądasz, co? Nie oglądam. Powiedz mi, co wiesz. Wiem sporo. Pokażę ci coś. Włącza laptopa. Szuka czegoś. Po chwili odwraca monitor w moją stronę. Przejrzyj sobie. Śmiało. Zawartość folderu zaczyna się od zdjęcia. Przez chwilę nie rozumiem, co właściwie przedstawia, czy raczej... Kogo? Poznajesz? Pyta Miśka. Poznajesz, prawda? I co? Może mnie jednak wysłuchasz do końca? Dalej następne zdjęcie i jeszcze kolejne. I całe akta sprawy, strona po stronie, na pokazie slajdów. Nie chcę się dzielić tym, co czuję, bo to nie jest przecież tak, że jestem z kamienia. Jak Miśka, która nawet nie triumfuje. Spokojnie czeka, aż cokolwiek powiem. Skąd to masz? Pytam jak najobojętniejszym tonem, na jaki się mogę zdobyć po chwili, w której zobaczyłem wannę, na jej brzegu szampony, płyny wypełnioną popielniczkę, a w wodzie Marysię Kińczyk, martwą. Tego się już nie da odwiedzieć. Prokuratura rejonowa w Łodzi. Zaraz. Skąd ty w ogóle wiesz, że się znaliśmy? Ze spisu absolwentów na stronie twojego liceum. No i co z tego? Po co mi to pokazujesz? Wabank, kamienna twarz. Nie wiem, w co ona mnie wkręca. Zastanawiam się tylko, czy nie wybiec stąd z tym jej laptopem. Zobacz. Sekcja zwłok wykazała masywny obrzęk płuc. Intensywne przekrwienie narządów wewnętrznych. Badanie toksykologiczne wykazało obecność PMAA, czyli metamfetaminy, ponadto obecność kokainy, kodeiny, a także alkoholu etylowego w stężeniu 3 promili. We krwi denatki nie stwierdzono obecności tlenku węgla. Przyczyna zgonu. Krzyżowe zatrucie alkoholem i środkami odurzającymi. W momencie awarii piecyka gazowego skutkującej ulotnieniem się tlenku węgla w stężeniu itd. denatka już nie żyła. Brak śladu działalności osób trzecich. A co z tego? Brnę zaciekle w chłód, dystans? Nie wiedzę. Gdybym nie widział tego na ekranie, to bym nie uwierzył. Marysia nie może tak po prostu wracać w ten sposób. Jak to co z tego? Sama się załatwiła. Wzięła wszystko, co jej się udało dostać, w dużych ilościach. To nie był wypadek. Zobacz, świadek, współlokatorka zeznaje, że wedle jej wiedzy denatka nie zażywała wcześniej żadnych innych narkotyków poza kokainą. A twój ukochany wujek, ciekawe gdzie ją poznał. Co to ma do rzeczy? Studiowała w filmówce. Może jakoś przy okazji. A może jednak to ty go z nią poznałeś? Dalsze udawanie nie ma sensu. Zbyt dużo wie. Przygotowała się. Trzeba ją docisnąć. Jest tu przecież ze mną sama. Chyba. Już niczego nie jestem pewien poza tym, że celniej nie mogła uderzyć. Wiktoria Gorodecka oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik. Zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za zmywarkę do zabudowy Bosch ze świetlnym wskaźnikiem pracy. Po 70% rabacie zapłacisz jedynie 419,70 zł. A za ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica po 70% rabacie zapłacisz jedynie 749,70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Odzyskany po 60 latach spod historycznej warstwy szumów i trzasków, legendarny recital Witolda Małcużyńskiego na Wawelu wreszcie dostępny na płycie. Pomysłodawcą albumu jest Polskie Radio Chopin. Płyta inauguruje nową serię fonograficzną From the Polish Radio Archives.